جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں, ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے.